चोरी है, चोरी ही रहने दो। कर ये चोरा चोरी है, चोरी ही रहने दो। लगने दो लगे ग्रहण, हाय प्यार की चांदनी गोरी है, गोरी ही रहने दो। फूल कोई खिल जाए, लहरा के भंवरा आए। जब फूल कोई खिल जाए, लहरा के भंवरा आए। आने दो अगर आता है घर, फिर अपने आप उड़ जाए। हर जाइए आदत थोड़ी है, नजरों से तुम गिरा के। अच्छा, चल दोगे मुस्कुरा के, नजरों से तुम गिरा के। जब प्यार किया इकरार किया, मानेंगे हम निभागे। हाय तेरी मेरी ये जोड़ी है, जोड़ी ही रहने दो। चुराना चोरी है, चोरी ही रहने दो। गर ये जोरा चोरी है, चोरी ही।